Și totuși, actul meu liric de pietate. Oricât m-aș strădui, într-o adevăr, să dizolv teoriile mele filozofice despre sensul vieții, ca încercare de fond în jurul cunoașterii, prin înțelesul faptelor de fiecare zi, am încă temeiuri solide să cred că omul nu-i o ființă a neantului, așa cum întreagăt s-a spus, ori simplă conștiință, o creație a zeilor sau un atom de spațiu-timp împovărat de voință. Faptul că nu aș avea chipurile acces direct decât la propria minte, nu mă face să cred pur și simplu că tot ce ființează dincolo de mine ar fi neapărat o iluzie, omul fiindu-l fiind împreună cu preajma într-o conștiință de sine. Chiar dacă în aceste lumine, experiențe lăuntrice mă opresc uneori la câte o infimă confuzie între adevăr și fals, atâta timp cât prezența ne transcende esența, îndoiala rămâne actul cel mai sigur al aflării în lume, un răspuns la întrebare pentru mâna mea gânditoare. De bună seamă gândesc și subzist ca ființă întrețesută cu preajma, prin sinele lucrului permanent construibil, mereu expus existenței mele finite ca om, prin adevărul stării de lucruri prezente. Nimic altceva sunt. Sunt cel ce sunt, ireductibil condamnat să exist, prin mine însumi subzist, precum un zeu infailibil până la contingența absurdă a unui gând fantezist. Un destin asumat responsabil și liber, în devenirea mea ca om pe pământ, dinpreună cu zeul din pulber stelare ivit, cum spiritul însuși, oglindit în cuvânt. În intuiția mea panteistă, punând în relație gânduri precise și fapte, pornind de la faptul însuși de a fi, dinaintea lui, moartea călcându-și pe moarte, în orizontul său logic, inteligibil, permanent construibil, omul subzistă și apare un simplu dar al naturii, într-un univers ciclic, purur deschis, împrospătat periodic de energia pură a unui bang oarecare, în echilibrul măsurii, temei intrinsec pentru lumi, nesfârșite lumi viitoare. Și totuși, oricât m-aș strădui să dizolv teorii filozofice despre sensul vieții în aventura mea gnoseologică, gândirea, prin actul ei liric de pietate în jurul cunoașterii universale, străbate ca într-o singularitate fără exterioritate, prin însuși timpul ființării, în veșnic același străbate, ah, vântul uitării cum bate, sub semnul atracției universale străbate, materie obscură într-un ocean de energie pură iubito, amurgul uitării cum bate, în tainicul ființei făcându-și cuib, ah, dulce al vieții mister, dinspre eternitate.